kung maaari lang sana, dito na lang tayo sa ating tagpuan. Kung maaari lang sana, dito na lang tayo sa ating tagpuan. Ngayong gabi, aking sinta, sa'yo ang puso ko at kaluluwa. Pagkat ikaw at ako ay isa, magkikita tayong muli. Parang batang kinikilig, di mapakali at nasasabing mahawakan kang muli. Mundo'y ating iwanan, kung maaari lang sana, dito na lang tayo sa ating tagpuan. Kung maaari lang sana, dito na lang tayo sa atin.